Kapitola 7. Otec Bronz. V průběhu následujících dnů mě moje vzrůstající citlivost vůči okolní tiché komunikaci plně zaměstnávala a snažil jsem se dozvědět se o ní všechno, čeho jsem byl schopen. Žádný z pěšáků mi v tom ohledu nepomohl s výjimkou ti, která sice sílu cítila, nikdy se ji však nenaučila ovládat ani správně používat. Protože postavení každého člověka na Lilith bylo závislé na tom, jak zvládne svou sílu, a protože sociální mobilita obvykle končila smrtí jednoho z uchazečů o konkrétní funkci, není ani třeba zdůrazňovat, že nebyly k dispozici žádné instruktážní příručky. Přestože teď už se zmíněným pocitem žijí poměrně dlouho, stále ještě je téměř nemožné ho popsat. Nejlepší objektivní popis, jakého jsem schopen, je jakási obrovsky zvýšená citlivost vůči energetickým tokům. Nejde o žádnou silnou energii, přesto ji však dokážete vycítit ne jako nějaký statický jev, ale jako nepřetržité a pulzující silové proudění, přicházející ze všech pevných předmětů. Plyny a voda tímto prouděním zřejmě ovlivňovány nejsou, přestože tvorové, kteří žijí ve vodě, se jim vyznačují, ať jsou jakkoliv drobní. Energie samotná je ve všech případech stejná, to znamená, že není žádný rozdíl mezi prouděním přicházejícím ze stébla trávy, z člověka nebo z hmyzu, přitom však obrazce, které vytváří, jsou v každém případě unikátní. Dokážete rozeznat jedno stéblo trávy od druhého, člověka od jiného velkého tvora, dostáváte dokonce rozdílné obrazce od všech těch miliard mikrobů, které v sobě každý z nás nosí. Stále ještě jsem experimentoval, když do naší malé vesničky dorazil cizí člověk. Určitě tam strávil většinu dne a přecházel mezi různými pracovními četami a skupinami, k té mé se však dosud nedostal. Spatřil jsem ho konečně počátkem večera, jak odpočívá na návsi a jí nějaké ovoce. Měl na sobě lesklou bílou tógu, která jakoby se s každým jeho pohybem rozvlnila, a pár složitě tvarovaných sandálů, které prozrazovaly, že je to člověk obdařený obrovskou silou. Přitom však seděl na návsi, jakoby se nic nedělo, jedl a povídal si s námi, kteří jsme byli pouhými pěšáky. Byl to postarší muž s pohlednou tváří a s pečlivě zastřiženou šedivou bradkou, silně však už plešatil jak nad čelem, kde mu zbýval jen pramen vlasů uprostřed, tak i kolem temene. Vypadal ovšem štíhle a upraveně a jak se dalo očekávat, byl tělesně zdatný. Nebylo možné uhádnout, jak je asi starý, rozhodně mu ale muselo být nejméně 70 a možná i o hodně víc. Na krátký prchavý okamžik mě díky mé přirozeně podezřívavé povaze napadlo, jestli to není samotný lord Marek Cregan. Proč by se však měl právě v tomto konkrétním okamžiku objevit zrovna tady, to byla záhada, která takovou schodu okolností prakticky vylučovala. Kromě toho se dalo čekat, že Cregan bude mít standardní výšku a postavu, stejně jako já sám i všichni ostatní lidé z civilizovaných světů. Tenhle člověk mi připadal trochu příliš malý a trochu příliš zavalitý na to, aby této absolutní kategorii odpovídal. Bylo zajímavé pozorovat, jak na něj pěšáci reagují. Zatímco dozorce se vůbec neodvažovali oslovit a chovali se v jejich přítomnosti otrocky servilně, k tomuto muži bez zábran přistupovali a povídali si s ním, téměř jako by mu byli rovni. Vyhledal jsem ti a zeptal jsem se jí, kdo to je. To je otec Bronz, informovala mě. Ano. A co to znamená? Dorážel jsem na ní poněkud popuzeně. Kdo a co je tenhle otec Bronz? Je to magistr, odpověděla, jako by se tím vysvětlovalo všechno, na co jsem se ptal, místo aby mi to říkalo jen to, co už jsem věděl. To vím, pokračoval jsem statečně ve vyptávání, ještě nikdy jsem ale neviděl, že by pěšáci takhle přátelsky vycházeli s někým, kdo je obdařen silou. Chovají se trochu rezervovaně dokonce i k tobě, protože znají tvou pověst. Chtěl jsem vědět, jestli to je někdo z hradu. Pracuje pro šéfa, pro vévodu nebo pro koho vlastně? Rozpustile se zasmála. Otec Bronz nepracuje pro nikoho, vysvětlovala pohrdavě. Je to boží člověk. To mě na okamžik vyvedlo z rovnováhy, dokud jsem si neuvědomil, že nemluví o jeho schopnostech, ale o jeho povolání. Očividně tím chtěla říct, že je to nějaký druh duchovního, přestože jsem dosud na Lilith neviděl žádné známky opravdového náboženství. O existenci duchovních jsem samozřejmě věděl, z jakéhosi důvodu mají tyto kulty a staré pověry dosud v područí spoustu lidí dokonce i na civilizovaných světech. Čím úporněji se je snažíte vymýtit, tím větší zřejmě získávají vliv. Znovu jsem se na toho podivného starce zadíval. Je to zvláštní místo pro duchovního, pomyslel jsem si. Jeho náboženské přesvědčení musí být doopravdy podivné, jestli je tady na Lilith. Proč se odsoudil ke strádání tady, když si mohl užívat pohodlného života někde v chrámu, za který zaplatili nevědomí hlupáci? A přemýšlel jsem i o tom, zda se mohl služebník boží, ať už sloužil kterémukoliv bohu nebo kterýmkoliv bohům, dostat do postavení magistra, aniž by si přitom potřísnil ruce krví. Všiml jsem si, že k němu nepřetržitě proudí muži i ženy a rozmlouvají s ním buď jednotlivě nebo v malých skupinkách. Proč s ním všichni ti lidé mluví? Zeptal jsem se. Mají snad strach s ním nemluvit. Pomyslel jsem si, že pokud někdo hledá ovečky, které by obrátil na pravou víru a má přitom sílu magistra, může je přinejmenším donutit k tomu, aby poslouchali jeho kázání, jenže otec Bronz nekázal. Prostě s nimi vlídně hovořil. Povídají mu o svých problémech, vysvětlovala ti a on jim v některých případech dokáže pomoct. Je to jedinej ze všech, co mají sílu, který má rád pěšáky. Zamračil jsem se. Je to jen zpovědník, nebo se za ně doopravdy přimlouvá. Přemýšlel jsem o tom, jeho postavení mi však stejně nebylo jasné. Další věc, o které musím něco zjistit, pomyslel jsem si. Přestože byl jen jeden jediný způsob, jak to udělat, z hlouby duše se mi protivilo pouhé pomyšlení na to, že bych si měl jít promluvit s někým, jehož síla je desetinásobně vyšší než Kromlonova. Myslím, že si mě všiml, jak tam stojím a upřeně se na něj dívám, protože když skupina lidí kolem něj prořídla, pohlédl mým směrem, potom na mne kývil a zavolal, hej, ty tam. Ty jsi ale kus svalnatého, chlupatého chlapa, co? Pojď ke mně. Vyzval mě příjemným hlubokým a žoviálním hlasem. Byl to hlas uspávače hadů, hlas profesionálního podvodníka, hlas člověka toho typu, který dokáže dav lidí přimět prakticky k čemukoli, co se mu zachce. Neměl jsem na vybranou a musel jsem k němu jít, i když na mě musela být vidět moje nervozita. Neboj se, uklidňoval mě. Nekoušu, nepůsobím pěšákům bolest a nejím malé děti k snídani. Prohlížel si mě ve světle pochodní a oči se mu nepatrně rozšířily. No ne, ty musíš být Celtremon. Neprozradil jsem navenek žádné pohnutí mysli, uvnitř ve mně ale zatrnulo. To, že mě poznal, mě zneklidňovalo. Hodně jsem o tobě slyšel od tvých. Dalších kolegů, kteří tady taky skončili, pokračoval. Byl jsem zvědav, jak vypadáš. Tohle se mi tedy už vůbec nelíbilo. Naznačovalo to, že by tady mohla být spousta lidí, kteří toho o životě a kariéře Celtremona věděli víc než já. Posaď se přece, ukázal na malou travnatou vyvýšeninu a hlavně už se pro Boha uklidni. Jsem služebník boží, nemáš se ode mne čeho bát. Posadil jsem se a přemýšlel jsem o tom, jak hluboce se mýlí. Nebyla to jeho síla, ze které jsem měl strach, ale jeho vědomosti, které mohly odhalit mou pravou totožnost. Navzdory svým obavám jsem se trochu uvolnil a rozhodl se, že si s ním promluvím. Jsem Tremon, připustil jsem. Co jste o mně vlastně slyšel? A od koho? Usmál se. Totiž, všichni z našich novějších přistěhovalců patřili v té či oné míře do tvé bývalé branže. Víš přece, že o člověku s tvou reputací se mezi lidmi v podobných kruzích vždycky ví. Ty jsi legendární postava, Cele, doufám, že ti smím říkat Cele. Proslulost ti zajistilo už samotné přepadení Coristanu. Sám bez pomoci si dokázal vyhodit do povětří ochranné kupole celé tamnější hornické kolonie a uprchnout s Jonditem za 40 milionů. Zavrtěl obdivně hlavou. S takovým nadáním a s takovým mozkem, a to už vůbec nemluvím o penězích, vůbec nechápu, že tě dokázali chytit. Nasadili na mě zabijáka z bezpečnostní služby, odpověděl jsem co nejpohotověji, přestože jsem o Coristanu v životě neslyšel a neměl jsem sebemenší ponětí, co je to Jondit ani k čemu se používá. Ti jsou ve své branži nejlepší a jen málo kdy se stává, že nenajdou toho, po kom jdou. Jediným důvodem, proč mě na místě nezabili, bylo, že jsem měl dost prozíravosti a svou kořist jsem schoval a zničil všechny záznamy, takže mě potřebovali živého, aby ze mě dostali klíčové informace a našli ji. Tohle byla alespoň pravda. Moje instruktáž se detailněji věnovala jeho pozdější kariéře a psychoprofilu. Duchovní rozvážně přikývl. Ano, utéct jejich agentům je prakticky nemožné a i když jednoho z nich dostaneš, pověsí se ti na paty ostatní. Víš o tom, že dnešní vládce Lilith byl také agentem. Slyšel jsem to, přikývl jsem. Nezlobte se, že to říkám, ale je dost zvláštní najít na tomhle světě duchovního a úplně zvláštní je najít tady duchovního, který si tak nenuceně povídá se zloději a vrahy. Otec Bronz se rozesmál. Myslíš tím, že vám nepořádám kázání? No, mám svou práci a ta spočívá v něčem trochu jiném. Byl jsem kdysi kazatelem, a to dobrým kazatelem, bohužel jsem se stal obětí vlastního úspěchu. Začínal jsem s docela maličkou kongregací, měla takových 20-30 členů na jednom malém pohraničním světě a ta se rozrostla tak, že jsem se stal nejdůležitějším duchovním tří planet, z toho dvou civilizovaných. V obličeji se mu objevil jakýsi prázdný výraz a díval se na mne poněkud skelnýma očima. Ach ano. Do církevní pokladny proudily obrovské sumy, měl jsem katedrály, ve kterých se konaly hromadné bohoslužby a kde jsem žehnal 500 000 věřících najednou. Bylo to fantastické. Jeho hlas zněl nostalgicky a roztouženě zároveň. Tak co se vlastně stalo, že jste skončil tady? Zeptal jsem se ho. Vrátil se do přítomnosti a pohlédl mi přímo do očí. Měl jsem příliš dobré výsledky. Získal jsem příliš mnoho věřících, příliš mnoho peněz a to samozřejmě znamenalo, že jsem měl i příliš velkou moc. Církvi se to příliš nezamlouvalo, takže mě přeskočili při výběru arcibiskupa a posílali tam jednoho pitomého panáka za druhým, aby se ujali vedení. Potom začali být nervózní i potentáti a kongresy na několika planetách, kde jsme se teprve rozjížděli a začali na církev vyvíjet nátlak. Nemohli se mnou ale nic udělat, neporušil jsem žádné zákony. Nemohli mě prostě jen tak suspendovat. Byl bych se zkrátka objevil zase někde jinde a moje kongregace a můj řád by byli využili svého vlivu, aby mě dosadili zpátky do mé funkce. To by pro ně bylo znamenalo neodpustitelnou prohru, takže přišli s nápadem vyslat mě jako misionáře na Vardenu v Diamant, dalo by se říct, že pro mě našli perfektní exil. Jenže já jsem to odmítl. Vyhrožoval jsem, že se svým řádem a se svou kongregací opustím řady církve a založím svou vlastní sektu. Měl jsem proto precedens z dřívějších dob, kdy církev podlehla korupci. A na to mě samozřejmě dostali. Trochu si pohráli s počítačem, vytáhli na mě pár inscenovaných obvinění, podle kterých jsem se dopustil zpronevěry finančních prostředků a využívání náboženství k získání politického vlivu a skončil jsem tady. Poslali mě do vyhnanství na místo, kam jsem nebyl ochoten odejít dobrovolně a transportovali mě sem jako každého jiného obyčejného lumpa. Měl jsem takový dojem, že na otci Bronzovi není vůbec nic obyčejného. A přesto všechno i tady sloužíte církvi jako misionář. Zeptal jsem se nevěřícně, usmál se. Možná, že jsem mizerně vedl svoje účetní knihy, ale moje úmysly byly upřímné. Věřím v náboženskou část učení své církve a věřím, že Bůh mě užívá jako svého nástroje ve své práci. Na civilizovaných světech je církev právě tak světská a skorumpovaná jako státní úřady, tady tomu ale tak není. Na Lilith jsme se vrátili k základním hodnotám, nejsou tu žádní církevní hodnostáři, žádné sektářství, jen čistá víra. Jsem tady s obrovskou pohanskou populací a s žádnými nadřízenými kromě Boha Všemohoucího. Rozhlédl se kolem sebe na pěšáky, kteří se zabývali svými rutinními večerními činnostmi a trochu stišil hlas. Podívej se na ně, řekl téměř šeptem. Co je to za život, který tady všichni vedete? Není tu žádná naděje, žádná budoucnost, jen neustále stagnující přítomnost. Ten, kdo nemá sílu, je skutečným pěšákem, figurkou v pravém smyslu toho slova. Jenže to přesto jsou lidské bytosti. Potřebují naději, příslib něčeho lepšího, něčeho, co by přesahovalo rámec tohohle života. Na Lilith se jim ničeho takového nedostane a nikam jinam jít nemohou, takže jedinou jejich nadějí na spasení je věčnost. A pokud jde o některé z nich, říkejme jim třeba kriminální živly, no, právě mezi nimi jsou lidé, jako jsem já, nejužitečnější. Kromě toho, dodal, mě potřebují. Kdo jiný si vyslechne jejich stížnosti, ať jsou ve skutečnosti jakkoliv uboze malicherné, a kdo jiný se za ně alespoň s nějakou autoritou přimluví u jejich nadřízených. Jen lidé, jako jsem já, jinak nikdo. Měl jsem dojem, že už ho začínám chápat. Byl samozřejmě naprosto šílený, díky svému obrovskému pocitu viny, pramenícímu z jeho vlastní nelegální činnosti v rámci náboženského kultu či čeho, se však rozhodl, že musí svá provinění něčím odčinit. Mučednický typ, který chce spásou druhých spasit vlastní duši. Podobní lidé bývají nebezpeční, protože jsou příliš fanatičtí na to, aby dokázali čelit realitě, bývají však také užiteční. Otec Bronz byl svým způsobem užitečný těmto lidem, mnohem užitečnější však mohl být mě. Otočil se a spatřil, jak nedaleko od nás plaše postává ti. Smutně si pozdechl. Ach ne, zamumlal si tiše sám pro sebe, já jsem ho však slyšel. Zdvihl jsem udiveně obočí. Co se děje? Otec Bronz ukázal na ti. Je to hřích, co s ní a se spoustou dalších skvělých dívek dělají. Příliš rychle dospívají a jakmile jsou odvedeny do hradu, čeká je ještě horší osud. Pocítil jsem nervózní zašimrání v žaludku. Jen nerad jsem na to myslel a podle všeobecné nepsané dohody se o tom mezi pěšáky zásadně nemluvilo. Možná jsem se bránil pomyšlení na to, že odejde, alespoň dokud tady budu já. Pomohla mi vysvobodit se z té černé jámy, do které se propadla moje mysl a měl jsem v její osobě přítelkyni, společnici a zdroj informací i vlastního rozvoje. Už teď jsme spolu žili déle, než si kdokoliv ve vesnici vzpomínal na nějaký jiný pár. Přestože jsem se sám sobě nesnažil namlouvat, že jde o něco jiného než o naše dvě těla, která měla tak silnou potřebu, že jsme ji dokázali uspokojit jen my dva, stejně jsem nerad přemýšlel o budoucnosti. Cítil jsem se však nucen vyptávat se dál. Přemohl jsem tedy vlastní pocity a zeptal jsem se, co s ní udělají. Otec Bronz si znovu smutně povzdechl. Nejdřív ze všeho ji, jak bych to řekl, zmrazí, vysvětloval pomalu. Vyvíjející se, inteligentní mysl by jim byla na obtíž, takže ji budou udržovat ve stavu věčného dětství. Bude na tom ještě hůř než teď. Je to jen otázka vyhledání těch správných částí mozku a opatrné likvidace všeho, co je třeba. Šlechtitelé jsou většinou bývalí lékaři a snadno to dokážou. Potom posílí funkci žláz s vnitřní sekrecí nebo čeho, já nejsem doktor, takže se v tom tak dobře nevyznám a až bude všechno správně vyvážené, strčí ji do harému s podobně upravenými děvčaty, budou experimentovat s jedním dítětem za druhým a snažit se najít klíč k síle a k tomu, jak ji přenášet. Rytíři jsou tím doslova posedlí a šlechtitelé s radostí získávají praxi a pokračují v experimentech ve svém oboru. Lehce jsem se otřásl. A to, že jsou lékaři. Myslel jsem, že lékaři zachraňují životy a snaží se o to, aby tělo s myslí tvořilo jeden celek. Překvapeně na mne pohlédl. Ty jsi ale opravdu zvláštní člověk, Tremone. Prosím tě, lékaři přece nejsou o nic víc imunní vůči hříchu a korupci než ty nebo já. Existují mezi nimi dobří i špatní lidé a většina vysoce kvalifikovaných špatných lékařů dříve nebo později skončí tady, kde mohou lépe testovat svoje groteskní teorie. Slyšel jsem pověsti o tom, že je v tom konfederace podporuje, že dokonce na jiných světech zabezpečuje počítačovou analýzu jejich práce, protože doufá, že přijdou na to, na jakém principu vlastně funguje Vardenův organismus. Zavrtěl jsem jen nevěřícně hlavou, protože jsem odmítal takové děsivé pomyšlení akceptovat. Konfederace. Bylo to šílené, dementní a přitom, aby to čert vzal, naprosto logické. Konec konců vyšly všechny ostatní experimenty na prázdno a tyhle planety se považovaly za vězeňské světy. Jenže ať do toho byla konfederace zapojena nebo ne, to, co otec Bronz říkal, věštilo proti skutečně pochmurnou perspektivu. Jak dlouho to ještě bude trvat, než ji odvedou? Zeptal jsem se a předem jsem se bál odpovědi. Pozorně se na ní zahleděl. HMM, zabručel, absolvovala už všechny přípravné procedury. Řekl bych, že ji měli odvést už dávno. Rozuměj, nemohou ji nechat příliš dlouho bez dozoru, protože v opačném případě by si mohla samostatně vytvořit intelektuální schéma, se kterým by nedokázali bezpečně manipulovat. Jinak řečeno, byla by pro ně příliš chytrá, příliš komplikovaná. Obávám se, že si přispěl k urychlení jejich plánů, pokud jsou si vědomi vztahu, který se mezi vámi dvěma vyvinul, protože kontakt s člověkem zvenku by jí mohl rozšířit obzory. Jeho slova mnou otřásla a to nejen proto, že jsem snad uspíšil ten strašný osud, který ji čekal, ale také proto, že Bronz tak snadno poznal, že je mezi mnou a ti milostný poměr. Jak jste se to o nás dozvěděl? Vyptával jsem se, zasmál se. Kněz musí umět spoustu věcí, jednou z nejdůležitějších je ale dobrá znalost lidské povahy. Vidím ji, jak tam postává, jak se na tebe dívá jako nějaké nedočkavé štěně, které čeká na svého pána. Ať si to uvědomuješ nebo ne, je do tebe doopravdy hluboce zamilovaná. Co cítíš ty k ní? Zamyslel jsem se nad tím. Co jsem vlastně k ti doopravdy cítil? Sám jsem si nebyl úplně jist odpovědí. Za žádných okolností jsem si nedokázal představit, že bych se na nás dva díval jako na životní partnery, kteří k sobě mají nějaké vzájemné závazky. Vztahům tohoto druhu jsem ostatně nikdy v životě nerozuměl. Cítil jsem k ní však velkou náklonost a to nejen proto, že jsme si tělesně vyhovovali, ale také proto, že měla potenciál stát se kompletní lidskou bytostí. Byla inteligentní a zvídavá a nové abstraktní představy dokázala pochopit mnohem rychleji než kterýkoliv jiný domorodec z tohohle bláznivého světa. Mimoděk mě napadlo, jestli je možné přistupovat k někomu se sexuální touhou a otcovskou péčí zároveň. Trochu to zavánělo incestem, přestože jsme nebyli v žádném příbuzenském vztahu, přitom to však asi nejvýstižněji shrnovalo moje pocity, takže jsem to tak řekl i Bronzovi. Přikývl. Myslel jsem si, že by to tak nějak mohlo být. Je to mimochodem obrovská škoda, protože vedle tebe z ní mohla vyrůst zatraceně dobrá žena. Zamyslel jsem se nad tím, co mi řekl. Potenciál, to bylo to pravé slovo. Potenciál, to bylo to, co mi na ní připadalo tak atraktivní, na rozdíl od masy pěšáků, která nás obklopovala. Byla to však zároveň i její osobní tragédie. Náhle jsem pocítil, jak se ve mně zdvihá obrovský příliv zuřivosti, který jsem sám zcela nechápal a který jsem nedokázal plně kontrolovat. Právě ten potenciál byl věcí, o kterou se ji chystali připravit. Zaplavila mě tak silná vlna vzteku, že jsem se téměř roztřásl surovou, brutální emocí, kterou jsem jen stěží ovládl. Otec Bronz zůstal klidně sedět a pozoroval mě s vážným výrazem ve tváři. Když jsem se konečně začal alespoň trochu ovládat a snažil se uvolnit, potlačit ten nelidský emocionální příval, promluvil. To bylo poprvé, prohlásil tichým hlasem, co jsem tady vedle sebe spatřil skutečného cala Tremona. Byl to opravdu strašlivý pohled, vypadal právě tak děsivě, jak se o něm vypráví v legendách. A také jsem ho cítil. Zdvihla se v něm obrovská síla, bublala jako roztavená láva a málem se prodrala na povrch. Pokud se naučíš tu svou zuřivost usměrňovat a používat, Tremone, přijde den, kdy z tebe bude doopravdy mocný muž. Jen jsem seděl a udiveně jsem se na něj díval, protože v mé mysli náhle jako bomba explodovalo pochopení, uvědomění sebe sama a vlastního potenciálu. V tom okamžiku mi došlo, že otec Bronz ze své pozice velice silného magistra cítil, jak se ve mně vzepjaly Vardenovy schopnosti. Už jsem také chápal, proč se někteří lidé povznesou na vyšší úroveň, zatímco jiní to nedokážou, a věděl jsem, jak to dělají. Klíčem byly emoce, dravé, strašlivé emoce. Až do toho okamžiku jsem si nikdy život emocemi příliš nekomplikoval, byla to slabost, kterou jsem si ve své dřívější práci tajného agenta nemohl dovolit. Tady však enzymy, hormony a všechno to ostatní, díky čemu býval Tremon takovým postrachem, vystoupilo do popředí a téměř mě sežehlo. Bronz to cítil. Nešlo jen o to, kolik síly v sobě člověk má, šlo především o to, jakým sebeovládáním je tato síla doprovázena, o schopnost chopit se syrových, nespoutaných emocí a usměrňovat je, ovládat je, utvářet je vlastním intelektem. To pravděpodobně víc než jakékoliv odstupňování vlastní síly bylo na zdejším světě rozhodujícím faktorem zařazení na společenském žebříčku. Vysvětlovalo to, proč je Kronlon bez ohledu na všechno svou sílu tak bezvýznamným človíčkem a proč jim vždy zůstane. Vysvětlovalo to také, jak se Marku Kréganovi podařilo stát se vládcem. Býval kdysi cvičeným agentem a tady, v poměrech, které tu vládly, dokázal své někdejší profese maximálně využít. Začínalo se připozdívat, většina ostatních pěšáků už se vrátila do svých chýší a uložila se ke spánku. I já jsem stále ještě byl obyčejný pěšák, na kterého čekal obvyklý dlouhý pracovní den. Budete tu ještě zítra? Zeptal jsem se Bronze. Zavrtěl hlavou. Bohužel ne. Mám před sebou dlouhou cestu a tady už jsem promarnil až příliš mnoho času. Čekají mě v pevnosti Schemlon, jižně odtud. Jsem ale rád, že jsem se s tebou seznámil a mám takové tušení, že se nevidíme naposledy. Člověk se silou, jako máš ty, bude na zdejším světě rychle postupovat vzhůru, pokud je bude správně cvičit a rozvíjet. To byla natolik důležitá poznámka, že jsem ji nemohl přejít mlčením. Cvičit. Opakoval jsem po něm. Ale jak? Kdo v ní člověka vycvičí? Někdy vůbec nikdo, jindy zase někdo, kdo zná někoho jiného, odpověděl záhadně. Slyšel jsem, že nejlepší výcvik lze získat v kolonii, kde žijí potomci prvních vědců, kteří navštívili tuhle planetu. Jmenuje se pevnost Moab, odtud jsou to ale tisíce kilometrů. Neměj strach, někoho najdeš, ti nejlepší vždycky někoho najdou. Nechal jsem ho tam sedět a doprovodil jsem ti do chýše. Přestože už bylo pozdě a měl jsem za sebou dlouhý den, dělalo mi potíže usnout. Hlavu jsem měl plnou myšlenek na to, jak se zbavím své zdejší existence pěšáka, jak dříve nebo později najdu Marka Cregana a postavím se mu. A přemýšlel jsem také o ti, o ubohé naivní maléti a o tom, co s ní provádějí. Vybudoval jsem si už celou armádu lidí, s nimiž jsem si chtěl vyrovnat účty, přičemž s mnohými z nich jsem se dosud vůbec nesetkal.